السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فجزى الله عنا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله Enyi ndugu waumini, na kuhusieni kama ambavyo nawajibika kuihusia mwanzo nafsi yangu juu ya jambo la kumcha Mwenyezi Mungu. Katika darsa ya Qur'an al-Karim, ambapo tunaishi sasa katika tafsiri ya Qur'ani ya sura ya aya Bismillahir Rahmanir Rahim, baada ya kumaliza isti'adha. Ukiliopita tukaanza kuingia kwenye isti'adha ya Bismillahir Rahmanir Rahim. Na katika isti'adha hii, katika basmala hii, tumepata tafsiri ya neno Bismillah, kuanza jambo Muislamu kwa kutegemea jina la Mwenyezi Mungu Allah. Hapo ndipo tunapoishi, na karibuni hivi tutaingia katika sifa mojawapo katika majina ya Mwenyezi Mungu Ar-Rahman na baada Ar-Rahim. Lakini kwanza bado tunaendelea kuishi katika Bismillah, kama tulivyosema nyuma. Wa qad ruwiya an Ibn Abbas, na kwa hakika imesimuliwa kutokana na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, radhi Mwenyezi Mungu ziwendee na baba yake, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kana la ya'rifu fasla sura, alikuwa mtume haelewi wala tambui upambanuzi wa sura kama imekusha, hatta yanzila alaihi, mpaka iteremke juu yake Bismillahir Rahmanir Rahim. Hapo mtume alikuwa anajua kama sasa sura nyingine mpya inakuja. Sasa kama Bismillah ni kitambulisho maalum cha kuanzia sura nyingine. Wakad dhakaru, na kwa hakika wafasirina wametaja habari hii, anna nabiy Allah Sulaiman ibn Daud alayhi wasalam, ya kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu Nabii Sulaiman bin Daudi, lamma arsala hudhudahu, wakati Nabii Sulaiman alipompeleka hudhudi, kutokana na habari iliyokuja nayo kwamba amemkuta mwanamke mmoja amewalazimisha watu kusujudia jua badala ya Mwenyezi Mungu, na kwamba shetani amewapambia kazi yao hiyo, na kwamba hakuna dalili kwamba wanaweza kuongoka. Nabii Sulaiman alitamka maneno kwamba sanandhuru, tutaangalia tupeleleze kama habari hii ina uzito gani. Wewe Hudhud, asadakta am kunta minal kadhibin, umesema kweli au umekuwa ni miongoni mwa ambao ni miongoni mwa wanaosema uongo? Huku akiwa anajua Nabii Suleiman ya kwamba kiumbe kama Hudhud hana tabia ya kusema uongo. Wenye tabia ya kusema uongo ni viumbe kama binadamu, majini tabia nayo, lakini Hudhud hana. Jubilat ala ta'atillah, alichoumbiwa Hudhud ni kumtii Mwenyezi Mungu tu kwa kulazimishwa, hana khiari ya kuchagua ya kwamba hapa nifanye na hapa niache. Anajua hilo, lakini Nabii Sulemani anataka kutujulisha kwamba binadamu msipokee habari mkavamia, hata kama umepokea habari kwa nani. Na Qur'ani ndio nasema waziwazi, ya ayuha alladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu, atapokujieni fasiki yoyote kwa habari yote ile, kwanza tafuteni bayana. Kwa sababu antusibu qauman bijahala, msije mkawafikizia watu kwa ujinga, mkawashambulia na kuwatuhumu ubaya. Fatusbihu ala ma faaltum nadimina, mkaja mkapamazukiwa kwa mlioyafanya ni wenye kujuta. Nabii Suleiman anasema sananduru, tutaangalia habari yako hiyo. Asadaqta am kunta minal kadhibina, wewe umesema kweli au ni miongoni mwa wasema uongo? Idhhab bi kitabi hadha, basi sasa Hudhud, nenda kwa barua yangu hii. Halafu falqi ilaihim, ukawatupia hapo hao wanaoabudia jua badala ya Mwenyezi Mungu, itupe chini. Kisha wewe kaa pembeni kidogo, fandhur, uangalie baadaye madha yarjiun, jambo gani watajibu. Ukihakikisha kwamba umeipata meseji hii, kaa pembeni kidogo Hudhud, jifiche, angalia watajibu nini. Hapa Nabii Suleiman wakati anamtuma Hudhud ujumbe huu kuelekea ila malikati Saba'in, kwa malkia wa Shiba, mji wa Saba'in, basi kwanza Nabii Suleiman alimuuliza, wajaa fihi, na ikaja ndani yake barua hiyo, innahu min Sulaimana, hakika barua hii ni kutokana na nabii wa Mwenyezi Mungu Suleiman. Wa innahu bismillahir rahmanir rahim, na kwamba ndani yake barua ni ujumbe rasmi kwamba kwa kutegemea kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye rehema mwenye kurehemu, kwa hakika hapo imekuwa ndani yake na maneno hayo. Kala Suleiman ibn Daud, akasema Nabii Suleiman lilhudhud, kuambia Hudhud, ala takhaf, Hudhud huogopi, an yastaraka ahadun, kuja kukuwinda wewe ndege yoyote yule akakufanya kama keteweo, wa anta fi tariqi, na hayo yakakufika na uko njiani. Kala alhudhud, akajibu Hudhud ya kwamba, ya nabii Allah, ewe nabii wa Mwenyezi Mungu, wa kaifa akhafu, na vipi nitaogopa mimi, na kwa nini niogope, wa ana ahmilu ma'i, hali ya kuwa mimi nachukua nabeba pamoja na mimi bismillahir rahmanir rahim, maneno yasemayo kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye jina Allah, niogope nini? Anataka kutujulisha ndege Hudhud ya kwamba hichi kitu si mchezo. Neno hili si maskara, lina khawasi zake za siri kubwa mno. Amechukua mtu kwa msaada wa jina la Mwenyezi Mungu la Allah, tena hakuna cha kujiogopa. Kama ataanza Muislamu jambo lake kwa kutegemea jina la Allah, basi fa idha azamta fatawakkal ala Allah, ukiazimia jambo kwa kulianzia jina hili, fatawakkal ala Allah, tegemea tena kwa Mwenyezi Mungu tu basi, usiwe na itikadi nyingine baada ya hapo. ukiyumbayumba ukawa na kwenda na kurudi, itakuwa imani sasa imefanya kutetereka. Kesha tajwa Mwenyezi Mungu kwa jina lake, unaomba msaada wake. Bismillahi, yaani naomba msaada kwa jina la Mwenyezi Mungu. Unaweka mbele yake Mwenyezi Mungu wenyewe, Ar-Rahmani, yule ambaye mwingi mwingi mwingi wa rehma, Ar-Rahim, na tena ambaye ni mwenye kuneemesha. Ar-Rahmani na Rahimu tutaona baadaye kwamba ni sigha mbalagha, kila moja inakwenda katika maana nyingi mno. Wako waliosema kwa mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo duniani, na mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa akhira, lakini wengine kaona Mwenyezi Mungu hana neema ndogo, si duniani si akhira. Kwake Mwenyezi Mungu neema ni neema kubwa kubwa tu, huna cha kudharau hata katika mwili wake binadamu hawezi kudharau. Chagua hebu kipi kidogo mno, kama kitaathirika jicho, jino, au ni mguu au mkono, au hata kama ni ukucha tu, au hata kama ni nyusi. Wataalamu wataona kila kitu kimewekwa kwa faida yake na maana yake. Hakumsukumia Mwenyezi Mungu umetaka kumpa jambo isipokuwa kwa kazi yake maalum. Kwa hivyo hata kama ataanza mwanadamu kuangalia mwili wake hatakuta neema ndogo, atakuta kajaziwa neema nyingi mno. Anataka hudhud hapa kutuvuta akili zetu tuelewe kwamba maneno haya ni maneno ambayo yeye kama hudhud hayampi wasiwasi mwingine wote. Nabii Suleiman alipomuuliza huogopi wewe, njiani kuna watu watakuwinda kama ni kiteweo chao tu, nawe uko peke yako? Akamwambia si peke yangu, umenikabidhi barua ya Nabii Allah, ndani yake mna maneno bismillahirrahmanirrahim, vipi niogope mimi? Thumma na'am, kisha hapo unapata jawabu ni kwamba kweli ndio, innaha asiyanatu bismillah, kwa hakika ni ngome yenye kumhifadhi mtu. Wariayatu, na bismillah ni uchungaji, na mchunga mtu. Walinaya, na pia bismillah ni hifadhi ambayo yamzuilia mtu kufikwa na lolote lile. Ndio maana Muislamu akatakiwa jambo lake alianzie hivyo kwamba analekea ngome, analekea ulinzi, na analekea uchungaji. Hii ndiyo maana kubwa ya kuanza jambo lako Muislamu kwa bismillahirrahmanirrahim. Ukishaweka kinga hii kwa hakika usiogope. Mtume hata alikiwa kama anaingia chooni, basi nyuma huku nje bismillah anaweka mwanzo kabisa, a'udhu bika min al-qubti wal-qaba'i, kisha baadaye yanapatia maombi maalum, najilinda kwako Mwenyezi Mungu mimi kutokana na majini wanawake na wanaume, min al-qubti wal-qaba'i, majini wanaume na wanawake. Huko vyooni huko kuna mama kwa sana huko, wanafanya maskani, na akiingia mtu ovyo ovyo huenda akapata mambo ambayo hayakutarajia. Mtume hata akiingia katika mahali kama humo, anaingia hivyo, anaweka nje huko, maana bismillah ni amani ndani yake, na jina la Mwenyezi Mungu halifai kutajwa ndani chooni, ni pale pachafu. Basi mtume huwa anataja nje huko. Naam, innaha al-inayatu war-ri'ayatu wal-inaya was-siyanatu wa kaifa la, na kwa nini siwe ni uchungaji bismillah, na hifadhi na ulinzi, kwa nini siwe hivyo? Wa kaifa la wa anta la tasta'inu bi ahadin, na wewe mja unapotaja jina hili la Mwenyezi Mungu ukawa unataka ulinzi, ni kwamba la tasta'inu, hutaki msaada, bi ahadin min almuluki, kwa yoyote katika wafalme duniani, bi ahadin min muluki dunya, kwa yoyote miongoni mwa wafalme duniani, inama tasta'inu, hakika unaposema bismillah hakika yake unaomba msaada, bi malikil mulki wa malikil muluki, kwa yule ambaye malikil mulk, mfalme wa falme zote, wa malikil muluk, na aliyomiliki falme zote, mfalme wa falme. Kama kuna wafalme, basi yeye ndo top yao, juu yao. Hapa ndipo unapoomba msaada kwa Allah. Katika jambo lako unapoweka bismillah, ni kwamba hapa umeweka kando wote wafalme, mashetani, majini, isipokuwa wewe unaomba msaada kwa malikil muluk wa malikil mulk. Kaannaka taqulu, kama kwamba wakati huo unasema, ayudrikuni dhaimun, kama alivyosema mshair, ayudrikuni dhaimun wa anta dhakhirati, Mwenyezi Mungu mimi itanifika dhulma yote duniani wakati wewe ndo mlinzi wangu, mchungaji wangu. Ayudrikuni dhaimun wa anta dhakhirati wa udhulamu fi dunya, na nitaweza mimi kudhulumiwa duniani, wa anta nasiri, na hali ya kuwa wewe ni mwenye kunusuri wangu mimi, wewe ni mwenye kunusuru mimi, vipi nitafikwa na jambo lingine lote lile kama dhulma, khinaya, jambo gani, jambo gani? Hii ndio itikadi ya Muislam. Baada ya kusema bismillah, basi moyo wake what amwachie Mwenyezi Mungu, asiwe tena ana kitu ambacho anakiogopa baada ya kutaka msaada kwa jina la Mwenyezi Mungu, la Allah. Inna ismallahi hakadha, hakika jina la Mwenyezi Mungu kama hivi tunavyosoma, bilafdhil jalala, limekuja jina hili kwa tamko la aljalal, kubwa zaidi kuliko majina ya Mwenyezi Mungu yote. Hakadha bilafdhil jalala, kama hivi ismu mwenyewe ni kwa tamko la utukufu la Mwenyezi Mungu, jina ambalo idha dhukira, wakati linapotajwa jina hili, wajilatil qulub, hushtuka nyoyo, hushtuka nyoyo, lijalalihi, kwa sababu ya utukufu wake Mwenyezi Mungu. Wakhashaatil aswatu, na huogopa zikanyenyekea sauti zote zikainama chini. Kwa nini? Liquwatihi, kwa sababu ya nguvu yake huyo jalla jalaluhu. Linapotajwa jina hili nyoyo hushtuka, na sauti zote ukaona zimedidimia pahala, hata msomaji wa Qur'ani kama anaanza hivyo, basi akianza kutoa tu bismillahir rahmanir rahim, basi sauti zote lazima ziwe kimya. Wa khashaatil aswatu liquwwatihi, na hunyenyekea zikainama zikadhalilika sauti za viumbe kwa sababu ya nguvu yake Mwenyezi Mungu alionayo. Waanatil wujuhu, na vile vile huinama chini nyuso, liadhamatihi, kwa sababu ya ukubwa wake Mwenyezi Mungu. Wa huwa Allahu alladhi, na jina hili Allah ni jina la Mwenyezi Mungu ambaye, idha dhukira, wakati anapotajwa, nazalati tumaninatu fi kulubi almu'minina, huteremka utulivu katika nyoyo za waumini, kutoka turuibu, lijalalihi, kwa sababu ya utukufu wake jina hili, wa rahmatihi, na kwa sababu ya rehema zake jina hili. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, fi maqamil haibati, katika daraja ya nafasi ya haiba yake Mwenyezi Mungu alionayo, wal jalali, na katika nafasi ya utukufu wake Mwenyezi Mungu, amesema innamal mu'minuna alladhina, hakika ya wenye kuamini kwa kweli ni wale ambao, idha dhukira Allahu, wakati linapotajwa jina la Mwenyezi Mungu la Allah, ikiwa ni bismillah au ikiwa Mwenyezi Mungu ametajwa pahala hili, matokeo yake ni kwamba, wajilat kulubuhum, hushtuka nyoyo zao, waumini kweli nyoyo zao lazima fanye hofu. Waqala fi maqami rahma, na Mwenyezi Mungu akasema tena katika pahala penye nafasi ya rehema yake Mwenyezi Mungu, linapotajwa jina hili, watumaninati, na katika nafasi ya utulivu, Mwenyezi Mungu akasema alladhina amanu, wale ambao wameamini, watatmainu kulubuhum bidhikrillah, na zikatulia nyoyo zao kwa kumtaja Mwenyezi Mungu jina la Allah. Ala, napenda mfahamu viumbe vyangu, bidhikrillah, kwa utaje wa Mwenyezi Mungu Allah, tatmainu alqulubu, kwa hakika hapo ndio pale ambapo hutulia nyoyo. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كما البكوجة كتسر الرعد آية نمبر 28 نعم أيها الإخوة الأماجد ألا تدري كوني ووي نقوم إسلام هو ليوي أن من السبعة الذين يظلهم الله kuna watu saba ambao atawafunika Mwenyezi Mungu tahta dhillihi chini ya kivuli chake yauma la dhilla illa dhilluhu siku ambayo hakuna kivuli kingine isipokuwa kivuli chake Mwenyezi Mungu peke yake rajulun katika watu saba hao yuko mtu dhakara Allah khalian amemtaja Allah akiwa peke yake basi moja kwa moja fafadhat aynahu yakabubujika macho yake mawili minadamai katika machozi akalia wakati anataja Mwenyezi Mungu huyu ni miongoni mwa watu saba ambao atafunikwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu siku ambayo hakuna kivuli kingine isipokuwa hicho peke yake wa anna hunaka na kwamba huko akhira katika kivuli hicho ayunan kuna macho mengine la tamassuha an-naru hayatoguswa na moto hata kidogo min tilka al-uyun kutokana na macho hayo kwa nini kwa sababu macho hayo bakat min khashyati Allah yalilia macho hayo kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu ilibidi mtu akae pahala akumbuke aliyofanya wapi anatoka na wapi yuko sasa hivi na sababu gani iliyomfanya hata akawacha mabaya na sasa hivi afanya mema na akawa nakumbuka kama angelikufa siku zile za unyama na ushenzi na ujinga hali yake ingelikuwaje leo hii Mwenyezi Mungu amempeperusha perusha kamuingiza baadhi ya mahala amemkutanisha na baadhi ya watu wema leo kabadilika anaishi mwendo mwingine anafikiria kwamba yeye Mwenyezi Mungu kama angenikunja kunja na mapema akanitupilia mbali pahala katika maisha yangu ya barzakh hivi leo ningelikuwa wapi mimi wapi ningelikuwa na ningelikuwa pamoja na watu gani mimi alifikiri hali hii ilibidi atoke machozi alie na kulia mbele za watu alikuwa katika kupala khalian peke yake hakuna namuona si kama alilia kwa ria kwa maziko kanda za rekodiwa pale asikilikane mtu asome Qur'ani mpaka analia tena analia kwa kwikwi hawezi kuondoka hawezi kuendelea ni kwa mala yuko peke yake dhakara Allah khalian alimkumbuka Mwenyezi Mungu Allah akiwa peke yake fafadhat aynahu min ad-dam'i yakabubujika macho yake kama machozi na ni kwamba akhira halitogusa kabisa jicho fulani moto kwa sababu ya kutoka chozi hilo min khashyatillah awa maalimta kwa ni mja hujafahamu bado tukuzindue tena anna yusufa as-siddiqa ya kwamba mtume wa Mungu nabii Yusufu alayhis salam ambaye sifa yake ni mkweli indama baqat bihi dunya wakati kiume huyu ilipompiga dhiki dunia wadharabat silsilatu ash-shada'idi dunia ikapambana na mapigo ya minyororo ya shida kama kwamba kafungwa minyororo kwa sababu hakuwa na uwezo wa kuchagua alikuwa kanunuliwa kwa dhulma na ikabidi awekwe pahala hali kuwa ni mtumishi tu kumbe atakuja kuwa mtume wa Mungu atapewa risala maalum ya hidayah kuongoza viumbe wakati huo dunia imemkunyata kunyata mtume wa Mungu kwa menyororo yuko mnyonge hawezi kuchagua kufanya takalo yuko kwenye kuti amri akipenda asipende angalia vizuri sasa wahtadama al-khatar na hatari kwa hakika ikawa inafanya kujigonga gonga na yeye wa dallahumul khutab na kwa hakika maneno yakawa yanamsuta, kwamba utakataje na wewe ni wangu mimi mwenyewe, nimekumiliki na nitamu nitakavyo. Aindama hali hii imekuja aindama ghalaqati imra'atul azizil abwaba, wakati alipokomea kwa kufunga, na lam hapa imetiwa shadda, ghalaqati haikuja kwa wepesi, ghalaqati alifunga kuliko kufunga mwanamke, na si mwanamke wa kawaida, mwanamke wa nyumba kubwa, mwanamke wa bwana mtukufu al-aziz. Nini maana ya kufunga nyumba? Kafunga milango yote, jumba liko la fahari, jumba la roshani, kafunga kuanzia chini katikati na kakomea juu kabisa, katika njia zote ambazo anaweza aka escape Yusufu, kwa kuwa ni mwanamme, asija kachupa pahala akakimbia. Akafunga maeneo yote, na kafunga maeneo hayo hali ya kuwa si mwanamke tu, kinuka njia, hakuwa changudoa, alikuwa ni mke wa watu katika mraatul aziz. Hatari iko hapa sasa, kiumbe yuko kwenye minyororo, pingu ngumu sana, hana khiari, na anajiogopea kama atakataa pengine amri ya bibi mkubwa mheshimiwa, anaweza kumzulia uongo, anaweza kumpikia jungu. Pale alipo akaingia kwenye hilaki kubwa mno, hata kuuawa au kukatiliwa mbali kiungo miongoni mwa viungo vyake alivyopewa na Mola wake, akachinjiliwa mbali. Hii ndio kadhia ambayo imemkuta binadamu. Utaona hapa namna gani amekuwa mkiumbe huyu maasum, mwenye kuhifadhiwa na kulindwa na Mwenyezi Mungu alipotumia dhikrillah. Na wewe utapotumia dhikri hiyo, usiwe mwenye kufanya utani, uwe umekaa para serious, umdhakiri Mwenyezi Mungu kwa kiko huko akiwa huko ukiwa kichwa chako ubongo umetulia, unajua unamtaja nani na maana yake nini. Hayo unayosema isije ikawa hapo kongomani unaruka ukikaa unayumba yumba, umetoa majina ya khamsa na kirama, unagonga gonga migongo mpigo ya midundo. Hapo sasa inakwenda zikia mzimu kwa midundo maalum, yategemea aliyekoroma na akalimba akaimba zaidi ndo atakayekuwa pale ikawa ni mshindi zaidi. Haiko namna kama hiyo. Wadhkur rabbaka fi nafsika, Mwenyezi Mungu anasema mtaje Mola wako katika nafsi yako, na unapomtaja mtaje tadharruan wa khufya au wafifatan, mtaje kwa unyenyekevu tena unamuogopa, anaweza hata kuzuia pumzi yako ya uhai wakati wote ule, unamuogopa kuliko kumuogopa. Tena wadunal jahri min alqawli, kinyume na kupiga kelele katika maneno. Kazi hii binadamu muislamu na kuamini ifanye bilghuduwi wal asali, katika nyakati zote, asubuhi na jioni, ukiwa umesimama, ukiwa unakwenda kwa miguu yako miwili, ukiwa umelala, ukiwa katika hali zako zote, au umekaa kitako pahala. Kazi hii usikaghafika nayo, bilghuduwi والاصالي ولا تكن من الغافلين, na usiwe miongoni mwa waliogafilika nayo. Nabii Yusuf amefikwa na kadhia ambayo uizingatie, na huko najiuliza kama ningekuwa mimi hali ingekuwaje. Mwanamme kijana shababi, mtihani unakuja kama hii, mwanamke katika mke wa watu aliyekuwa mheshimiwa, ana nafasi ya kila hali katika nyumba yake, ni yeye ndo kafanya mipango siku chungu nzima, inaonekana kama alikuwa anagonga ukuta. Yusuf tokea anapouza puuza mpaka akawa anajibu jibu maneno, akianza Yusuf unaniua, Yusuf umeumbika, Mwenyezi Mungu amekupa macho na kama hiyo, anajibu ya kwamba haya ni ya mwanzo kabisa yatakayopoteza hadhi yake wakati Mwenyezi Mungu atamchukia. Akimchukua Mwenyezi Mungu, basi hicho ndio la mwanzo kabisa kuniponyoka. Wewe unalola hilo la maana, hilo hana maana hilo. Akisema anamsifu hivi anajibu hivi. Anamsifu hivi anajibu hivi. Inaonekana kama mwanamke akipata tabu sana. Na kwa hakika Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani amekuja na ishara maalum. Alipokuja akasema kwenye Qur'ani, hunna libasul lakum wa antum libasun lahunna, ya kwamba wao mabibi ni nguo kwa ninyi wanaume, na vile vile nyinyi ni nguo kwao. Alitanguliza pale kwanza wao wanawake mbele, kuonekana kama mwanamme wa kawaida hana resistance ya kustahimili juu ya kiume mwanamke, hana khiari. Hii ni hakika ya hakika. Lakini ukiona yametokea hayo, ujue kuna kitu ambacho isma ya Mwenyezi Mungu inapita pale. Sasa yeye maasum, huna wao wanawake libasul lakum, ni nguo kwenu. Ni kwamba hana nguo, maana yake mwanamme anakwenda uchi. Kwa maana hiyo hana stara. Mwanamme kama hana chake, chake mwenyewe alichokimiliki kwa ndoa na watu kushuhudia, ni kwamba wakati wote anaweza kuadhirika. Kwa nini? Kwa sababu bibi ni nguo kwenu. Na vile vile upande wa pili hatukatai, na nyinyi wa antum libasul lahunna, na nyinyi pia vile vile nguo kwao. Hata wao wanawake hawawezi kuishi bila wanaume. Lakini kae kwa mbele mwanamme, na Qur'ani haileti kitu kama hicho mbele nyuma nyuma mbele, ina maana maalum. Ina maana mwanamke anaweza kustahimili kidogo kuliko mwanamme. Lakini ikitokezea mambo ambayo si kawaida, sasa katokezea yule ambaye ana uwezo kustahimili kidogo, katokezea yeye ndo mwenye kufanya vitimbi, yeye ndo anomchukua mwanamme. Sasa mwanamme kijana shababi ndo kwanza yuko katika umri ambao wa hatari, ndo kwanza na balighe, yumo ndani ya nyumba mle kama ni mtumishi, na bibie ni mtoto mdogo kijana bado, anampandisha juu. Sasa leo kaazimia kwamba liwe la kuwa lote lile, anaendesha mimi. Shahawa ya nafsi yake imemjia mno, imeshaisha mzidi, na sheitani anampulizia tu, kamchukua mpaka juu. Ghallaqatil abwaba, akaifunga milango ya nyumba yote. Waqalat, hali ya kuwa mwisho akasema, haitalaka Yusufu, njoo uchukue. Haitalaka au kira nyingine, hii tu laka, nimejiandaa kwa ajili yako. Hana kipande cha nguo. Haitalaka, nimejiandaa kwa ajili yako, hichi ni chako wewe, mali yako. Hali ya kuwa anafanya hivi, si anafanya utani. Wakadira wadatu fi nafsihi, amemtaka hasa katika nafsi yake kwamba amtekeleze haja yake, huko anamwambia haitalaka, hii ni kwa ajili yako, njoo uchukue. Ai, maana haitalaka, akbil, pokea, kabili Yusuf. Kala, hapa sasa kiumbe wa Mungu akaonyesha hapa nini maana ya dhikrillah. Ukisikia dhikrillah, kala, akasema nabi Yusuf, maadhallahi, akatamka tamko la kwamba mimi nataka ulinzi kwa Mwenyezi Mungu. Kala Yusufu waqtaha, akasema nabi Yusuf wakati huo, na tamko lake limekuja maadhallahi, lam yasrakh, hakupiga makelele, walam yuwalwilu, na kwamba hakusisimka mwili kabisa, hali ya kuwa pale yuko peke yake, peke yake, peke yake na mwanamke. Kama kuna mwingine anaona, basi yuko mbali sana, wala huwezi kumtia moyoni, pengine mdogo mno. Anamwambia kwamba nimejiandaa, na milango hii leo naifunga kwa ajili yako. Yeye likamtoka neno maadhallah, nakimbilia kwa Mwenyezi Mungu kutaka ulinzi wake mimi. Kwa hakika yeye kashikilia akabili, innahu lam yadhaf, Yusuf kwa hakika kudhoofika, amama nidai ashaitani, mbele ya wito wa shaitani ya kudhoofika, akawa mnyonge kama anavyokuwa wanyonge watu wote ambao hudhoofika katika wito huu. Haponi mtu, ana salama mtu, hususan inapokuja kinyume na maumbile. Kimaumbile mwanamme anakuwa siku zote huwa anamtafuta mwanamke, yeye ndiye mwenye miundo mbinu, yeye ndiye mwenye kumtongoza na kumtaka na kumtafutia njia, yeye amekumlaghai na kumfanyia uwezo ya kwamba yeye anaweza, anapata, kwa hivyo atamuendesha, anamdanganya, atamjengea nyumba, atamnunulia vidani, atampa hivi na hivi, kwa sababu ana uwezo. Lakini inapogeuka hali ikenda kama mtakaji sasa ni mwanamke, hali inaelekea waziwazi kwa mwanamme, kwake imekuwa njia, imekuwa wazi zaidi, hana tabu, hakupata tabu ya kuhangaika. Kwa hakika yeye ndio anatakiwa sasa, hakudhoofika kiumbe wa Mungu, amama midai shaitani, mbele ya wito wa shetani, walam yastakin, na wala hakusikitika, liragabati annafsi, kwa ajili ya mapenzi ya nafsi. Akona tena opportunity kama hii, kama naacha leo yaweza ikaja hii mara ya pili, never come twice, never. Leo ndo leo na mimi vile vile. Ah, kataka mwenyewe kila kitu pale, kwa hakika nakuwa nyuma. Mwanamke kafika pahala, baada ya kuingia ndani kavua nguo, ati anaona haya, pana sanamu lake pale analiabudia, ilibidi kwanza aliweke maguo. Yusuf namuuliza, mbona hivyo, mbona leo umeingia na jambo ambalo kubwa, sasa huyo tabudu na nani, utabudu vipi huyu, mbona namfunika? Akamwambia, namfunika Yusufu sio nini, hana ni kwamba huyu akiniona nitaona haya, nataka sinione. Umekuwa unauelewi, umekuwa upendeki, ni kwamba huyo sinione nitatahayari, ni kwamba basi we macho yako sasa inaziba, ni kwamba nini asimuone. Yusuf namwambia ya kwamba humuone haya Allah mwenye kuona kila pahala, wewe ulikuwa muone haya Mwenyezi Mungu zaidi. Basi kwa hilo mimi maadhallahi, mimi najilinda kwa Mwenyezi Mungu. Sasa hakutetemeka, hakutetemeka na wala hakusikitikia, yani raghabati an-nafsi, yani raghba na nafsi. Maana kuna pahala mtu hujilaumu, ah, pengine mzee wake au rafiki ya grupu itamwambia, ama wewe utakufa maskini wewe, nafasi kama hiyo nipate tena niombe nini? Anasema mtu niombe nini? Watamtoa maanane watu wote mtaani, na mwisho watamuona mjinga au labda mgonjwa, hawezi, haiwezekani, haiwezekani kabisa, labda hawezi, mgonjwa, na huko anaogopa, nitaambiwaje, nitaonekana vipi mpumbavu kama mimi nafasi kama hii? Lakini yuko tanda kabisa. Na wale wote wasemao hata katika tafsiri za Mwenyezi Mungu, tafsiri za vitabu vya Mwenyezi Mungu, ya kwamba wala qad hammat bihi wa hamma biha, kwamba ati mwanamke alikusudia uchafu wa zinaa kwa Yusuf, na Yusuf naye vile vile ati alikusudia kumtenda, laula an raa burhana rabbihi, laiti kama sikuona dalili za Mola wake, za bwana wake. Hapa kwa hakika wamekosea kukosea kubwa katika maana ya Qur'an. Hakukifikiria cheo cha mtume wa Mungu ni maasumu, na walidharau pale ambako alikimbilia kwa Mwenyezi Mungu. Ina maana kusema ala Allah, Mwenyezi Mungu atamwacha mkono, amwache mkono mtume ambaye maasumu, kisha baadaye akusudie kutenda, kapiga magoti hasa, alafu baadaye kaona dalili za Mola wake kwa kanzu ya baba yake na hivi na hivi? La hasha. Ni kwamba kadhia inakwenda pale aliposema Nabi Yusuf maadhallahi, basi power ya neno Allah, na hakuwa mwenifautani, ilikuwa ndani ya moyo kaitoa. Hapa msaada Mwenyezi Mungu unao wewe, waku ni nusuru na janga hili ni wewe. Ndio maana yake ya kwamba sasa kama kuokoka niokoe wewe, nitachafua maisha yangu kwa kuhini jambo la bwana ambaye kaniweka nyumba hii, nitachafua bahati yangu yote. na nitajidhuru, na mbele yako Mwenyezi Mungu nitakuwa si lolote si chochote. Kuwa nafasi niliyokuwa nayo leo hii nipiga cheke, basi maadhallah nakimbilia kwako Mwenyezi Mungu nipe hifadhi maalum ya himaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutumika jina hili Allah Jalla Jalalu, ni kwamba ilipita pale mambo ambayo bikudrati man la yaghfalu wala yanamu, kwa uwezo wa yule ambaye haghafiliki wala halali, alishtukia mwanamke ile imetokea jambo pale halikutarajiwa kabisa pale. Kufuli na tumbuo zinaanza kugonga, zimeachana pam pam pam pam pam pam, nyumba nzima. Ni kitu ambacho akiingia kilini ni kwamba pete zote, tumbuo zote, funguo zote, bikudrati man la yaghfalu wala yanamu, bikudrati man amruhu baina al-kafi wan-nun, kwa uwezo ambao amri yake ni baina ya kafu na nuni, basi ni kuweka amri tu, basi funguka na mlango kufunguka. Kufunguka yule mwanamke anaona afana alai, tumbo zote lofunga na fungua nazo yeye, kakomea ghallakati, kakomea kukomea kukubwa, akiwa hana wasiwasi kwamba leo atafanikiwa jambo lake, atapita wapi, atakwenda wapi. Itabidi sasa Yusuf aingie kwenye tu kwenye ngoma hiyo lazima. Matokeo yake baada ya maadhallahi tamaki Yusuf anaona vile vile ya kwamba sauti inakuja inampa jawabu ya kwamba nimekubali kukulinda. Kwa kusikia nini? Tumbuo na kufuli. Ala, kumbe imefunguka, kumbe iwazi. Ni kwamba ilikuwa kama hapa, bahati bahati bahati, kwa kupita hakuna. Akiangalia kule vile vile kumekomewa pale pale, kumekomewa pale pale, kumekomewa, kabaki katika mtego mkubwa sana. Lakini maadhallah, nakimbilia kutaka himaya kwa Mwenyezi Mungu, innahu rabbi ahsana mathwaya, hakika bwana wangu alioniweka hapa katika jumba hili, ahsana mathwaya, amefanya uzuri makazi yangu na ilivyo hasa. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, kwa hakika hawawezi kufaulu madhalimu, watoko na kinyume na watu wakawaingilia wake zao baada ya kwamba wamewahifadhi, wanawaendesha. Mtu pengine kaajiriwa, alikuwa kazi hana, maisha yake sasa yanakwenda, hana wasiwasi, anakuja kwa kinyume kwa bwana wake. La yuflih, mafanikio ya umbali kabisa yamekwisha. Na kama atataka mtu kupima na apime, kama limemtokezea au litamtokezea, aje aone mafanikio yatakuwepo. Ni kwamba atafeli from A to Z, atatafuta kitu gani kimemsibu kwamba mambo yamemharibikia. Mchawi ni yeye, asimtafute mbaya wala kumlaumu, mbaya ni yeye. Nabii Yusuf ameweka innahu la yuflihu adh-dhalimuna, kwa hakika hawezi kufuzu madhalimu, watakwenda kinyume na hukumu hayo. Alipotamka hayo mambo ilikuwaje? Sasa matokeo yake wastabaqal baba, ikabidi wakipenda wasipende, wote wawili ni kukimbilia mlango. Ile entrance iliyokuwa kupenya ni moja, mlango ushatoka kumtumbua. Kufuli hazina maana mbele amri ya Mwenyezi Mungu, funga utafunga, lakini Mwenyezi Mungu kifungua basi imekwisha. Wastabaqa albaba, ikabidi Yusuf na mwanamke sasa kimbilie mlango, Yusuf mbele, mwanamke nyuma. Matokeo yake ni kwa mwanamke la kufanya hana ataadhirika kuadhirika kubwa. Kwanza kajikashifu, kajikashifu mbele ya kiumbe huyo ambaye ni mtumwa wake, kajieka uchi mbele yake na hakupata kitu. Leo hii kaamua kwamba kukimbilia kwenye hifadhi ya Mwenyezi Mungu, na huyo anakwenda mbio na njia iko nyeupe. Sasa atakaoona ataonaje mambo haya? Waliomo ndani ya nyumba tu mle mle, wataonaje? Sasa alibaki hapa, awahi pale pale. Katika kuimbilia ikabidi achane kanzu yake kwa upande wa nyuma, kesha kabisa. Na laiti kama angechana upande wa mbele, mambo yangeharibika. Ingeonekana kama Yusufu kataka kumbaka mwanamke. Katika papatu papatu mwanamke ajitetea la kufanya hana, ikabidi angalau kaweza kumchania nguo mbele. Lakini Yusuf katoa mgongo, kesi itapokwenda wazi wazi ionekane kwamba aliyetakwa ni mtume wa Mungu na mtakaji ni mwanamke mheshimiwa. Hayo kwa hakika ni kutokana na Allah. Unaposema bismillah hakika umesema maneno makubwa sana, tena usiogope kitu. Kama umeamua kutawakal, unatoka nyumbani kwako, toka vizuri, kwa kuwa bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma inni a'udhu bika an azilla aw uzalla aw azilla aw udhalla aw azlima aw udhlama aw ajhala aw yujhala alayya. Ukishasema bismillah na ukaweka maneno hayo, usiogope kitu. Sasa Mwenyezi Mungu ameweka mbele, msaidizi wako ni yeye, na tena usimuudhi. Baada ya kuweka hivyo, ukija ukaleta maudhi wakati umeomba himaya ya Mwenyezi Mungu, sasa kikikufika usimlaumu mtu. Mwenyezi Mungu akiondosha himaya yake, ina maana shetani anakaa kitako yeye, na bendera anaikamata yeye, na kila anapokwenda anakuongoza yeye. Lakini kama Mwenyezi Mungu amekuwekea himaya katika safari yako hiyo, anamwamkia malaika wa Mungu, anamwambia sasa nihifadhie mja wangu, muongoze, kwa sababu kaweka himaya kwa kunitaja mimi. Nabii Yusuf alayhi salam ni kwamba anasema ma'adallahi, na Mwenyezi Mungu anasema anapokimbilia mtu kwa Mwenyezi Mungu Allah, akiamua yoyote mwingine ya ataswim akashikamana billah na Mwenyezi Mungu, basi naam, jawabu yake faqad hudi, lazima aongolewe ila siratim mustaqim, kuelekea katika njia iliyonyooka. Wa man ya'tasim billahi faqad hudi ila siratim mustaqim, yeye atakuwa ameongolewa kuelekea katika njia iliyonyooka, kama ilivyokuja katika sura al-Imran aya nambari 101. Vile vile wa man yu'min billah, na vile vile mwenye kumamini Mwenyezi Mungu kweli, yahdi qalbahu, Mwenyezi Mungu huongoa moyo wake akaupeleka panapostahiki, hamwachii tena shetani akaongoza yeye. Wa man yu'min billah, na yoyote ambaye amemwamini Mwenyezi Mungu, yahdi qalbahu, Mwenyezi Mungu huongoa moyo wake, kama ilivyokuja katika sura At-Taghabun kwenye aya nambari 11. Wa lafdhul jalala, na hili tamko la aljalal, utukufu la Mwenyezi Mungu, bismillah, inapokuja hili lafdhul jalal Allah, kwa hakika alamun, ni alama maalum ya kitambulisho, kitambulisho ambacho ala dhati alaa, inakuonyesha waziwazi kwamba umetaja dhati tukufu. Alamun ala dhati alaa ni kitambulisho chenye alama ya dhati ya Mwenyezi Mungu tukufu, ambaye Mwenyezi Mungu mwenyewe uliomtaja hapo, fala ma'budun, hakuna kuabudiwa bihaqqin, kwa haki, illa huwa, isipokuwa yeye, ndio uliomtaja hapo. Wala yastaghni, na wala hawezi kutosheka, amman siwahu, yoyote asokuwa yeye, kwamba peke yake kajitosheleza, ana wasiwasi, hakuna. Illa huwa, isipokuwa kuweza kujitosheleza peke yake, yeye peke yake, huyo ndo unayetaka msaada wake. Unaposema bismillahi ni kwamba unategemea sasa msaada si kwa mwingine isipokuwa yule ambaye hakuna mwenye uwezo wa kujitosheleza, kwamba hahitaji msaada isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. wala yuftakiru ilaihi, na wala hakuna mwingine ambaye atafanyiwa haja watu wamtegemee, illa ilaihi, isipokuwa kwa peke yake, illa Allah, hakuna yoyote ambaye atakudanganya ya kwamba wewe sio na shiwasi madam niko mimi, mambo yako yashafika bwana hapa, madam niko mimi hapo, sio hofu. Hapana, hofu awe nayo tu yeye. Anakuambia hivyo ni kiumbe kaumbwa na Mwenyezi Mungu, na hakuna ya kutosheleza. kwamba hakuna pala panapomshinda. Ikitokeza kudra Mwenyezi Mungu itamshinda lazima. Lazima. Kwa hai kapewa. Na Mwenyezi Mungu anaweza kumnyang'anya ghafla. Kapewa jicho la kuonea, na Mwenyezi Mungu akitaka atafumba mara moja tu. Kapewa mkono wa kunyoosha, Mwenyezi Mungu akitaka atamzuia asiunyooshe. Kapewa mguu wa kuendea, Mwenyezi Mungu akitaka atamfanya ang'ang'anae pale pale. La yuftakaru ilayhi. Hakuna kuhitajiwa kwake ila Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Idh kwa sababu huwa alqaimu bidhatihi, yeye ni mwenye kusimama kwa dhati yake aijuayo yeye, dhati yake. Aliposema Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum, ukisikia Allah ni maana yake alhayyu alqayyum, yeye hakuna wa kuabudiwa isipokuwa yeye alhayyu. Kwanza yuko hai, na uhai wake haukufanana na uhai ambao kampa kiumbe wake mwingine. Kiumbe mwingine uhai wake wategemea hewa, oxygen, yategemea maji yapate anywe, yategemea usiku uingie lazima, na mchana uwepo, jua liwepo, ndo mtu apate uhai. Lakini Mwenyezi Mungu yeye yuko hai kabla ya jua na kabla ya mvua, kabla ya usiku kuwepo, kabla ya mchana kuwepo. Alima ma kana wa alima ma yakunu wa alima ma la yakunu lau kana kaifa kana yakunu. Mwenyezi Mungu ameyajua aliyokuwa hayakuwepo. Mwenyezi Mungu anajua yaliyopo sasa hivi. Na anajua kila ambacho hajakuwepo. Laiti kama kingelikuwepo, vipi kingelikuwa? Huyo ndiye Allah huyo. Idh huwa alqaimu bidhatihi. Kwani yeye ni mwenye kusimama kwa dhati yake. Lidha kwa ajili hiyo basi fahadha alalamu qasum. Alama hii ni khususia, hii haiwezi kumsaikia mwingine yote. Khasum billah, ni alama ambayo inamhusu Mwenyezi Mungu peke yake, wahdahu peke yake. La yasihu, haitofaa, kisha haitofaa, am yusamma bihi ghayruhu, kuitwa mwingine sio kuwa yeye, kuitwa Allah. Na akijaribu haponi, atakufa. Akipata mtu mtoto wake akamwita Allah huyu, basi haponi. Haistahiki wa haifai mwingine kupewa jina hili. Hal ta'lamu lahu samia. We kiume Muhammad, umewahi kusikia kwa Mwenyezi Mungu yeye somo yake wa jina wake wa Allah mwingine? Kuitwa Allah alafu baadaye kakabaki na uungu wake na uwezo wake kama ule aliyokuwa Mwenyezi Mungu nao yeye? Ni kwamba haitofaa hata kuitwa mwingine asiyokuwa yeye kwa jina hili. Waqad wasafa Allahu dhatahu. Sasa tunaondoka katika bismillah, tunaingia katika arrahmanu pamoja na arrahimi. Mwenyezi Mungu ameisifia dhati yake. Fil basmalati, katika tamko la bismillah, kutaka msaada kwa Mwenyezi Mungu. Ametia sifa bisifataini, kwa sifa mbili. Moja arrahmani, mwingi mwingi mwingi wa rehema. Ya pili arrahimi, yani mwenye kurehemu. Wa kama, sasa basi, na kama ambavyo la yasihu haitofaa, an yutlaq ismullahi, kutumiwa ovyo jina la Allah, si haifai kuitwa mwingine kwa Mwenyezi Mungu. Basi vile vile kwa sifa mbili hizi, moja arrahmani na ya pili rahimi, kwa hakika haitofaa vile vile kuitwa yote arrahman wala rahim vile vile. Labda nyuma yake kwa kuna abdi, mtumwa, abdurrahman au abdurrahim. Ama sifa mbili hizi ziliyowekwa kwenye ismu Allah al-azam, al-ismu al-jalal, bismillah, ikawekwa arrahman na rahim, kwa hakika hafai kuitwa mwingine hapo. Kadhalika la yasihu, vile vile haitofaa, an yusamma birrahmani, kuitwa kwa sifa rahmani, ghaira Allah, asiko Mwenyezi Mungu. Kaa ukijua hivyo, warrahmanu, na neno rahmani huwa masdaru rahma, ndo kianzilishi kilichopatikana cha rahma. Masdaru rahman, rahmani, kwa hakika kwanza imeanza rahmani, baadaye kafatia rahma. Alladhi, jina ambalo yufidhu ala al-akwani, linamimina juu ya ulimwengu, riqatan wepesi, wa atufan na upole, wa lutufan na vile vile ulaini vile vile. Fakaifa yusamma, basi vipi aitwe ghairuhu asokuwa Mwenyezi Mungu, birrahman aitwe rahman, haiwezekani kabisa. Kwa sababu sifa hizo rahman rahim ni sifa ambazo zinaupa ulimwengu kila pahala panapotaka huruma, upole, ulaini, kwa hakika ni kwa sababu rahman rahim. Inna musailima, hakika mtu mmoja anaitwa Musailima akadhabu. Mtu huyu katokezea kuwepo katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lamma samma nafsuhu, bwana huyu alipojipa jina akajiita nafsi yake Rahman al-Yamama. Ye nani? Rahman al-Yamama ni mwingi wa rehema wa mji wa Yamama au kabila lake wote, hakuna anofika hapo. Alipojiita jina hili lukiba bil kadhabi, moja kwa moja akapewa lakabu ya kwamba ni muongo. Sifa hii wadhalla hakadha, akadumu kama hivi lakabu yake kwa ni muongo, ikawa lakabu hii mulaziman lahu, imelazimika kwa yeye. Wasayadhallu, na itaendelea tena kudumu, ila an yaritha Allahu al-ardha wa man alaiha, mpaka Mwenyezi Mungu ataporithi ardhi na vikilicho juu yake ardhi. Yuko kaburini huko yeye, anajulikana na Waislamu Musailimatul Kadhab, Musailima aliye muongo. Alipokuja kujiita Rahmanu Liyamama, yeye ni Rahmanu Liyamama, ah, moja kwa moja ikawa pale sifa yake ni muongo. Aliadhirika, alifedheheka, akakashifika. Kukashifika ambako binafsi ya mtu anaandika wahi wake, maana kajiga ambao tume Musailima anampelekea barua Nabii Muhammad, anaandika address yake min Musailima Rasulullah, barua yatoka kwa Musailima mjumbe wa Mungu, na inakwenda kwa mwenzangu usistaajabu, ila Muhammadin Rasulillah, inakwenda kwa Muhammad mjumbe wa Mungu vile, na usistaajabu. Hapa katika ardhi hii alikuwepo Musa na Harun, wote mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wao walikutana pamoja Yahya na Zakaria, na akakaa pamoja Ibrahimu vile vile na Lutu vile vile. Alimradi walimkaa pamoja na we Muhammad, mimi mwenzako umechaguliwa bwana, tume mwenzio. Bwana mtume kuna umti yani leo. Akamjibu akamwambia min Muhammadin Rasulillah ila Musailimatil Kadhdhab, barua yangu yatoka kwa Muhammad mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inakwenda kwa Musailima yule kwa muongo. Mwandishi wake mwenye kajiamini anaambia soma chuma hicho, kajibu Muhammad, kajibu. Kumbe soma, yule msaidizi wake anamwambia ila Musailimatil Kadhabi, Muhammad anakuita muongo. Na madhali mtume wa Mungu amekuita muongo, ni kwamba hiyo kapata kwa idhini ya Mwenyezi Mungu akuita hivyo. Kwa nini? Kwa sababu wa ma yantiku anil hawa, hatamki jambo kwamba kapenda kusema, na hata haandiki jambo mpaka Mwenyezi Mungu atake, na kama atake haandiki kitu. Ikabidi kadhirika. Sasa mwandishi wa wahi, mtu mmoja mwadadi hodari kamchagua, anaandika wahi wake. Kwa kuwa kwenye Qur'ani kuna kitu challenge kubwa, kama haitowezekana maneno haya kuletwa mfano wake, lazima atakayeleta awe mtume wa Mungu peke yake. Musailima aka challenge, wanamdai watu kwamba lete Qur'ani yako basi. Muhammad anasema kwamba hata kama wakusanyike majini na binadamu, ala an yaatu bimithli hadha alqur'ani la yaatuna bimithlihi, tena walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, hata kama baadhi ya binadamu na majini wasaidiane na kompyuta zitumike na kila kitu, hawataweza. Musailima sanaweza. Mwandishi anambia ngojea basi, nasubiri nipe vitu. Anambia weka kalamu sasa, kama ta kalamu. Anambia andika, wabru ya wabru innama anta udhunani wa sadru wa sa'iruka haqrun wa faqr. Muandishi anamtolea macho anatazama hivi, anambia akaambia andika, niandike hii. Huyo tumpata akakazubaa, anaamini kwamba hichi ni kisomo Qur'ani nani huyo? Kwanza wewe mwenye Musailima, wabru nini umekusudia wabru? Wabru ni manyoya ya ngamia. Wewe unamzungumza nani hapa wabru? Wabru manyoya ya ngamia. Halafu wewe unaashiria inama anta, haka wewe ngamia wangu, udhunani wa sadri, una mashikio mawili mazuri mno na kifua, lakini wasairuka, mwili wako uliobakia, hakrun wa fakru, unadhalilisha mnyonge mno. Sasa hapo laumiwe nani kama wewe ndio Mungu mwenyewe umeteremsha Qur'ani kama hiyo? Alaumiwe nani? Umempeleka kiumbe na unasikitika kwamba umempa umbe ile baya. Hapa kama kuna watu atakuongoka aya kama hii, sura kama hii, ataongoka nani? Kama haikushuni liwa mbali, kiraha gani hii? Upuzi gani huu? Ni kwamba itashuni liwa mbali ni muandishi anamwambia nani mtume wake, anamwambia haidhuru, tumpinge Muhammad hivyo hivyo na tumpinge, lakini kwa utume huu Musailima, kwa hakika ama wewe muongo kweli kweli? Kama una mwingine wahi lete. Akamwambia umeja tele, kwani ufikiri moja tu, tokea nyingine? Akamwambia lete. Akamwambia inna a'tainaka aljamahira fasalli li rabbika wahajira inna maqtaka rajulun kafir. Akamwambia naam, namna kama hiyo. Nini maana yake inna a'tainaka aljamahira? Kama Muhammad ana maneno kaambiwa na Mola wake, inna a'tainaka alkausar, yanasema sisi Musailima tumekupa jamhuri, kupendwa na watu sana, lazima ushinde na wengi wape. Kwa hivyo kama Muhammad anasema fasalli li rabbika wanhar, mimi nakwambia sema fasalli li rabbika wahajira, swali kwa ajili ya Mola wako na hama vile vile kwa ajili ya Mola wako. Iko ibada hija kwa Uislamu, na hivyo sema wahajira. Aya imazikia vipi? Inna shaniaka huwa al-abtar, yanasema inna maqtaka rajulun kafira, atakaye kuchukia wewe mtu kafiri huyo, atakaye kataa utume wako Musailima, kafir kafir kafir. Mwandishi anashika tama kwa hapa basi, atumpati mtu. Lakini kama kuna mwingine labda hasa lete mwingine, kama naam, sasa pokea chuma zaidi. Na watajua ulimwengu kwamba sasa wanasoma Qur'ani kwa kweli. Hawajaona sura kama hiyo, akaambelete vitu. Sasa nasema alfilu. Malfilu. Wama adraka malfilu? Lahu unqun tawilun. Andika vitu hivyo. Hakadha nazalat, andika hivyo. Kule Sayyidina Umar alimaliza aya Qur'ani, fatabarakallahu ahsanul khaliqina. Alipokuwa Mwenyezi Mungu anamfahamisha mtume wake namna alivyomuumba binadamu, kamtoa wapi na kamfikisha wapi. Basi ikamtoka Saidina Omar, hi namna kama hiyo, basi fatabarakallahu, ni mwenye baraka nyingi, utukufu ni wake yeye, ahsanul khaliqina, yule ambaye mzuri mno kuumba. Ati na yeye anamwambia hakadha nazalat, hakutamka yeye, yeye mwenye Musailima anaambia andika hakadha nazalat, hivyo ndivyo vimeteremka, hivyo si ajabu. Lahu unqun tawilun, tafsiri yake alfilu ndovu, tembo, an elephant. Malfilu, kitu gani kitakujulisha na tembo wewe? Wama adraka, na nini kimekujulisha? Malfilu ni tembo. Kama huna habari, tembo bwana mnyama wa ajabu. Huwa kuntawilan, ana shingo ndefu sana. Sasa unasema nini hapa? Kwanza tokea duniani atakubali nani kwa tembo ana shingo ndefu? Badala ya kusema lahu khurtumun tawilun, ana mkonga mrefu, kasema shingo ndefu. Kumbe tembo kila kitu hapo hapo, shingo hapo hapo, mgongo hapo hapo. Katika mnyama ambaye ana shingo ndefu yeye. Basi mwandishi wahi hapa ikabidi amwambie, sasa Musailima, kama kuna adhabu atakunipa nipe. Nakwambiaje? Wallahi wewe unajua kama mimi nakuona muongo. Mimi ushanijua kama nakuona muongo, lakini kama kuna jambo la kupingwa Muhammad, tumpinge. Kadha mambo ya kutuudhi, katondoshia ladha duniani, kama unadai utume twende tutizame kama utashinda tushinde, na usinikose na mimi vile vile mbechangu. Lakini wewe muongo msailima, Mungu kulikweli wewe. Hii imekuja alipoanza tu kujiita kwamba yeye ni Rahmanu al-Yamama. Yeye ni Rahmanu al-Yamama, hawezi kustahiki kuitwa Rahmanu yote mwingine, labda nyuma yake kuna Abdun. Hapo kweli ahabbul asma'i ila Allahi ma'ubida. Mtume sema katika majina mazuri mno kwa Mwenyezi Mungu yale ambayo yamewekewa utumishi wa Mwenyezi Mungu: Abdurrahmani, Abdullahi, Abdurraufu, Abdurrahim, Abdu kadha, Abdu kadha, Abdu kadha. Lakini sio yeye mwenyewe atakukata tu, hasa katika hii lafzi ya Rahmani na ya Rahim bila hiyo. Naam. Fa huwa masdaruha, basi hii Rahmani imekuwa ni masdari yake Rahim. Wal mufidhu alaiha, ndo yenye kumina wingi wa rehma kwa hakika. Min khairihi, katika rehma zake Mwenyezi Mungu. Wa barakatihi, na baraka zake Mwenyezi Mungu. Qala Taala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu. Fil hadith fil qudusi al jalil, katika maneno matakatifu mno hadith qudusi. Mwenyezi Mungu asemaje? Ana arrahmanu, mimi ndiye mwingi wa rehma. Khalaqtu arrahima, na mimi ndo nilumba rahima ukoo. Rahima fahal, ambapo anakaa binadamu katika tumbo la mama yake. Ana arrahmanu, mimi ndio mwingi wa rehma. Khalaqtu arrahima, nimeumba hiyo rahima. Washakaktu laha ismaha, na nikalipasua kwenye hiyo jina lake. Min ismi, katika majina yangu. Nikapasua jina arrahim katika jina langu mwenyewe. Faman wasalaha, basi kama kuna mtu ataunganisha ukoo wake rahim, mimi nimetoa rahim katika jina langu mwenyewe. Masdaru yake ni Rahmani, chimbuko la neno rahim ni katika Rahmani. Bas ana arrahmani, shakaktu laha ismaha, nikapasua katika Rahmani jina lake la rahim, nikatoa nikaita rahim. Sasa kitu rahim, familia, ukoo, mahusiano wa watu. Faman wasalaha, atakayeunganisha jamaa zake, wasaltuhu, na mimi nitaungana naye. Waman qata'aha, na atakayekata ukoo wake, basi atatafuta kichomsibu. Nasema kwamba qata'atuhu, na mimi nishamkatilia mbali. Atamtafuta mchawi nani, kumbe jamaa zake bwana hawana uhusiano, amewakata, amewadhulumu, hamjui mtu, ana maringo, watu wote si watu tena. Kwa kuwa nini? Ana pesa mbili tatu. Watu wote imekuwa ni wajinga, kumbe nini? Kasoma kidogo. Watu wote katika ukoo wake ni wajinga. Badili ya kuwavuta katika uongofu, akaanza mmoja mmoja kuwasomesha, na sasa imekuwa ukoo wake mjinga. Sasa watoto wajinga ni kwamba anaogopa na anaona haya, hata kuitwa yeye mtoto wa fulani bin fulani. Na marafiki zake hawezi kuambia baba yangu ule, baba yangu ule, anaogopa, anaona haya. Hasema mama yangu ule, hapana. Ni kwamba alikuwa kumbe hadhi yake yeye, fakhari yake yeye, alipojifakharisha na rahim ukoo wake. Man wasalahu, atakayeungana na jamaa zake, maana mimi nimetoa jina rahim katika jina langu, nimetoa pale. Atakayeungana ukoo wake, wasaltuhu, na mimi nitaungana naye. Lakini waman qata'aha, na atakayekatana na jamaa zake ukoo wake, qata'atuhu, na mimi nitamkataa vile vile. Wa min arrahmani, na katika jina hili rahmani, mwingi wa rehema. Akramallahu arruhamaa, ndo Mwenyezi Mungu hapa alipowakirimu wote wenye rehema, kuonea watu huruma. Watu wameonja Ramadhani saumu, wakaona kiu ikoje na wakaona njaa ikoje, basi kaje huruma na imani, wakaanza kuwatazama watu na kuwapa na kuwapa. Basi hapa ndo Mwenyezi Mungu kwa hakika, akramallahu arruhamaa, hapa ndipo Mwenyezi Mungu alipowakirimu wote wenye rehema kutokana na jina lake la Rahmani. Jaa fil hadithi sharif, imekuja katika hadithi nyingine takatifu ya Mtume, hadithi nabawi. Anasema Mtume, arrahimuna, wale watu wenye huruma na kuwarehemu watu. Yarhamuhumur rahmanu, wao atawarehemu yule ambaye mwenye rehema. Kwa hivyo irhamu man fil ardhi, hebu fanyeni practice, mupime uwezo wa Mwenyezi Mungu ulivyo. Irhamu warehemuni man fil ardhi, wale walioko ardhini, wale pala duni kabisa hapa duniani tu, basi wewe jifanye ni mtu mkarimu sana, unawarehemu na kuona huruma watu kwa ardhini hapa. Mtume anasema irhamu man fil ardhi, warehemuni walioko ardhini, yarhamkum man fis samai, atakurehemuni yule ambaye ufalme wake uko mbinguni. Wewe kama unarehemu kiumbe mdogo sana hapa, basi Mwenyezi Mungu atakurehemu yule ambaye ufalme wake uko mbinguni. Wajaa, na ikaja tena vile vile fil hadithil qudsi, katika maneno matakatifu Mwenyezi Mungu amesema in aradtum rahmati, kama kweli binadamu mtataka rehema yangu muipate, farhamu khalqi, basi na nyinyi vile vile warehemuni viumbe vyangu, mtaniona mtamjua. Sio hivi hivi tu, anza kwanza kuonyesha kama wewe kweli unataka rehema zangu. Mimi umekaa tu ya Rabbi ya Rabbi hivi, hapana, hebu viumbe wangu hawa ni rehemuni kidogo, nimekupa na kukupa na kukupa, unaweza kutoka kidogo tu, wewe ushampata mtoto, mtoto mzima hana kilema, unaweza wewe kutatambuze kondoo kwa chini nyama yule kagawa vuma tatu na ukafanya hakika yake, wewe maskini za Mungu ukawapa kitayo kidogo, na ukawata majirani zako ukawapa kidogo kitayo kidogo, basi hebu warehemuni wale ambao wako ardhini, apate kurehemuni yule ambaye ufalme wako mbinguni. In aradtum rahmati, na kama mtapenda kupata rehema yangu, basi farhamu khalqi, warehemuni viumbe vyangu, kama mtapenda kupata rehema yangu mimi. Anzeni kwanza kuwarehemu nani? Viumbe vyangu mimi. Na viumbe ni viumbe, jumla ya viumbe. Hata kama nyumbani kwako unafuga paka, mrehemu. Simfanye ukatili. Yeye ni kiumbe ambaye ana roho kama wewe, anatamani vile kama wewe, lakini hana njia ya kupata. Yuko mtu mmoja ayuko njiani anakwenda, akakuta kisima, naye amebana na kiu kubwa sana, kiu ya kumtoa roho yani, maji yako hapa. Pale pale akateremka kisimani kwa ajili ya kupata maji, akanywa maji akajitipa, kashiba. Sasa kiu imeondoka, anapanda juu sasa kwa maende zake. Kufika juu anamkuta mbwa, mbwa mbwa na kiu kama alikuwa nayo yeye. Yakulu thara, anakula matope, yani unyevunyevu na maji maji yule mbwa, na buja buja ili apate nini? Ile liquid kidogo ingie ndani hivi. Yuko na hali mbaya mno, roho atakumtoka. Akasema du, mbwa huyu kafika na hali ambayo alikuwa nayo pindi sasa hivi, ni kama hivi anakufa mbwa huyu, na yeye ni kiumbe mwenzangu mimi, huyu anahangaika sasa hivi. Basi akasema ngoja, akarejea tena kisimani, akarejea kisimani, akavua soksi zake chini au khofu zake, akajaza maji mbele, hana ndoo hana chochote, akavua khofu katika miguu yake, akajaza maji mbele, kisha akatafuna khofu kwa mdomo wake, kabana hivi ili apate nguvu ya kupandia juu. Akapanda juu khofu yake nazo na maji yamo, akamwambia mbwa sasa njoo, akamfanyia ishara mbwa, akamiminia maji. Mbwa yule hakuachia mambo yale yapite ovyo ovyo, akamshukuru Mwenyezi Mungu kuniwekea kiumbe huyu binadamu hali ambayo nilikuwa nayo mimi, amenirehemu, na kuomba Mwenyezi Mungu nawe mrehemu vile vile. Basi dua si kama ataomba binadamu peke yake, ataomba mpaka mnyama. Alipoomba dua mbwa, basi naam, ghufira lahu, Mwenyezi Mungu akamsamehe, akasamehewa, akamtumwema mtu wa peponi. Kwa sababu gani? Alimrehemu nani? Mbwa. Habari hii inaonekana wazi kwamba kweli Nabii Muhammad, wa ma arsalnaka, sisi hatujakupeleka wewe ila rahmatan lil alamin, isipokuwa uende kwa rehema kwa ajili ya ulimwengu wote kabisa. Wajaa fil waidi, na vile vile imekuja katika makemeo. Sasa makemeo yanasema kuhusiana na rehema hii, moja katika majina ya Mwenyezi Mungu imekuja la tunza'u rahmatu illa min shaqiyin, haitondolewa rehema akanyang'anywa mtu ila mbaya sana, shaqiyin, muovu. Ndio maana kwa hana huruma, katili sana, hamjali mtu, hamfikirii mtu, kala nini mpaka akimtuma, anamtuma utumishi mbaya sana, hajali kipato chake wala hajali nguvu zake, kwa sababu rehema imeondolewa. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tunza'u rahmatu, haiondolewi rehema, illa min shaqiyin, isipokuwa kutoka na mtu muovu sana. Man la yarhamu, yule ambaye haoni huruma kwa watu, la yurhamu, na yeye vile vile hatorehemewa na Mwenyezi Mungu na yeye vile vile. Hii ndiyo maana ya Ar-Rahmanu Rahim, ni katika majina ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Man la yarhamu, yule ambaye hafanyi huruma, la yurhamu, hatorehemewa na yeye vile vile. Walamma kana rahmanu, na kwa vile livyokuwa rahmanu, jina hili ashaddu mubalagha, limekuwa ni mubalagha, umekwenda mbali mno, maana yake imekwenda mbali mno. Fir rahma, kuhusira rehma, rahmani ni ashaddu mubalagha. Kwa hivyo fahuwa rahmanu dunia, yeye Mwenyezi Mungu ni rahman dunia, wako walioona mwenye kurehemu rehema ndogo ndogo duniani. Lakini maana yake hapa hakuna udogo wa rehema kwa Mwenyezi Mungu, chochote si kidogo. Maana ukianza kusema ndogo ndogo, iko siku utadharau mpaka kubwa kubwa, na hutoona tena kama umerehemewa hivyo, mpaka siku utokosa rehema ile utaondoka, unajua wewe kumbe mkono rehema kubwa sana, kumbe kidole cha mwisho kile ni rehema kubwa sana. Leo hii na vine kietano hakipo, siwezi kukoga kwa mkono kamili, unapata tabu mpaka ustanji, unapata tabu kushika usukani, alimradi kidole kimoja kimekuwa kina dosari, huwezi kuiona rehema Mwenyezi Mungu mpaka uone siku ambayo umeikosa. Sasa udogo haupo katika rehema za Mwenyezi Mungu, udogo haupo, isipokuwa liliyopo ni kwamba yeye Mwenyezi Mungu, fa huwa rahmanu dunia, ni mwingi wa rehema duniani, wa rahimu akhira, na vile vile ni mrehemevu watu peke yao special huko akhira. Hapa duniani mwingi mwingi mwingi mno, hajali kafiri, hajali asi, mwingi tu. Nawe kafiri yuko katika rehema ya Mwenyezi Mungu, nawe asi yuko katika rehema za Mwenyezi Mungu, nawe mwanamke, nawe mwanamme, nawe shetani, nawe binadamu, alimradi hapa duniani rahmanu dunia, yeye Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema duniani. Na kwa akhira, wa rahimul akhira, akhira atachukua sifa ya rahim. Nini maana rahim kwa hakika na rahman, ambapo vitu hivi viko katika bismillahirrahmanirrahim. Dhalika wa fi dhalika, na katika maana hii ni kwamba atta'u, mwenye kutii amechanganywa katika dunia kurehemewa, wa ghairu atta'i, na asiyetii vile vile amechanganywa katika kupewa rehema za Mwenyezi Mungu. Liya alayka faridatun wa laka alayya rizqun, hadithi kursi inasema liya, kwa upande wangu mimi, alaika faridhatun, juu yako binadamu utekeleze amri zangu za lazima, walaka, na kwa upande wako wewe, alaya, juu yangu mimi kukuruhusu, kukuruzuku wewe. Tumegawana mambo, kila mmoja ana wajibu wake. Wewe lazima, tena lazima mno, Mola wako nitambue na utekeleze kile ambacho nimekuamrisha. Na kwa upande wako wewe, una haki zako, mimi lazima nzifanye. Walaka alaya rizqun, sasa basi, in khalaftani fi faridati, kama mja wangu utakwenda kinyume katika kutekeleza fardhi zangu, lan ukhalifka fi rizqika, mimi Mola wako sitakwenda kinyume katika kutekeleza ardhi nani lazima zako, lazima nakufanyia, lazima nimejiwekea uungu wangu kwa hapo. Kwa hakika mja wangu ambaye nimemuumba mwenyewe, madhal mka duniani hapa, nimpe kila ambacho chahitajika duniani, akini tui asini tui. Fa in khalaftani fi faridati, kama utaniasi uwache kutekeleza amri zangu, mimi Mola wako, lan ukhalifka fi rizqika, sitokwenda kinyume katika kutekeleza faridhi zako, mdao na nini lazima zako. Kwa hivyo falkullu yurzaku, basi viumbe vyote wanaruzukiwa. Wayanshaku alhawa, na viumbe vyote vinanusa hewa oksijeni. Habaguliwe kama ila wewe, ila wewe, hapana. Yuko duniani oksijeni kwa hakika itaenea kila pahala. Hata kama haswali, basi vuta hewa. Usiwe na hoja baadaye kwa kiyama ukatakunielemea kwamba wewe umekosa hewa hiyo. Chukua mja wangu, chukua. Usiku ukitoka utawaenea watu wote, na mchana ukitoka inabidi maslahi ya mchana kwa watu wote. Yanshikul hawa, atafuta hewa. Wayastadhi ushamsa, na atapata mwangaza wa jua vile vile. Sawa unfi dhalika, sawa sawa katika hayo, akiwa mtuifu au si mtuifu. Wayashrabu almaa, na atakunywa maji na vile vile. Maji yapo tena, huenda yeye anuasi akanywa maji mazuri mno, ana friji nyumbani. Maskini ya Mungu, muumini hanalo, yeye ana hichi, muumini hanacho, ana kila kitu. Wa yunamu bin naumi, na ataneemeshwa kwa usingizi, atapewa neema hii vile vile, hata kama yeye hamtii Mwenyezi Mungu, atalala buheri kabisa. Waraha, na atapewa kipumziko cha starehe, viti vya enzi na nyumba ya kulala, nyumba mzuri mno, hali ya kuwa Mungu hamjui. Qala taala, dalili haya Mungu amesema, wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan, na ikumbukeni habari hii wakati aliposema nabii Ibrahim, e Mola wangu, ij'al hadha baladan aminan, ufanye mji huu wa Makka mji wa amani. Warzuk ahlahu, na warzuku watu wake, lakini man amana minhum billah. Warzuk ahlahu min thamarati, lakini nachagua man amana minhum billah. Warzuku matunda katika mji huu, wale tu watakao muamini Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hili hakulitaka kupembuliwa kwamba kafiri hapa sipate kitu. Qala, akaingilia kati pale pale, waman kafara, Ibrahimu na nini umeufanya kuwa nadhiki mlango wa rehema. Waman kafara, mtampa na kafiri vile vile, na yeye atapewa. Fa umatiu qalilan, nitamsarehesha kidogo. Thumma attaruhu ila adhabi nari, kisha nimsukume katika adhabu za moto. Wabisa almasiri, na ni ubaya marejea kurejea pale. Lakini hapa kwa hakika ni pahala ambapo pana wingi wingi wingi wa rehema duniani, ambao rehema hizo zimewaenea kila watu. Wenye kuamini na walokataa nitawapa, wenye kutii na wenye kuasi nitawapa, nitawapa tu. Lakini akhira, mambo ya akhira, akhira kuna rahim. Rahim sifa yake, sigha yake imekuja katika kwamba peke yao rahim. Qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyama, vitakuwa peke yao siku ya kiyama. Kwa maana hiyo basi, kwa maana hiyo ukenda kwenye rahim kwa hakika. Waman kafara, ntampa duniani. Fa umatihu kalilan, thumma akurruhu ila adhabi nari, wabisa almasir, ni kwamba sasa hapa. La taajalanna, duniani binadamu msifanya haraka. Falaisa rizku bilajal, haikuwekwa rizki kwamba labda itapatikana nyingi kwa kwa mtu kakimbilia mwanzo kawahi haraka. Yani arrizku fillahi, rizki imo katika lahi mafuz, maktubun maal ajali, imeandikwa pamoja na muda wake mtu ka duniani. Falau sabarna, laiti viumbe tungesubiri, lakana rizku yatlubuna, ingelikuwa rizki yatafuta sisi. Lakinahu, lakini tu, khulikal insanu min ajali. Idhan, kwa hivyo basi, farrahman, basi yule ambaye rahmani, huwa alladhi ammat rahmatuhu, ni yule ambaye zimeenea kila pahala rehema zake. Ni rahmani huyo mwingi. Tafsiri ambayo wameikubali wengi ni kusema rahmani mwingi wa rehema, sio mwenye kurehemu neema ndogo ndogo. Mwingi bwana, mwingi mwingi mwingi. Ammat rahmatuhu, zimekienea kila kitu rehema zake. Ammat rahmatu alkainatu kullaha, vime vyote fi dunia fa duniani. Warrahimu, natamku rahimu kwa hakika. Huwa alladhi ikhtassat rahmatuhu, rahimu ni yule ambaye imekhusika rehema yake. Bilmu'minina, kwa waumini peke yao. Qala jalla sha'nuhu, akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa kana bilmu'minina wa kana bil mu'minina rahima. Asikia maneno hayo, na amekuwa kwa waumini special special, makafiri wao nani? Rahima, mwenye kurehemu. Rahmil kainat, Rahmani mwenye rehema, imeenea rehema yake katika viumbe vyote. Lakin rahim, wa kana bil mu'minina rahima, na amekuwa kwa waumini special, yeye ni rahima, yani haingii mwingine hapa. Subutu wamtazu liyauma ayuhal mujrimuna, wataambiwa waondoke, ondokeni, jiambueni leo. Tunasema kiba sana makara, itakuwa amba kweli kweli siku hiyo kwa kiyama. Amba kwa maana ondoka leo, husiki, toka kwenye grupu hilo. Ayuhal mujrimuna, enyi waovu, ondokeni leo special, nataka kuwarehemu waumini peke yao. Duniani likupeni nyote, lakini leo khalisatan yaumal qiyama, itakuwa peke yao waumini siku ya kiyama. Hiyo ndiyo maana rahim. Bado tunaendelea kupeana maarifa kuhusu tafsiri ya bismillahir rahmanir rahim. Haijesha, ndio kwanza tunaanza, na mengi yanakuja baadaye vile vile, lakini kwa leo kwanza tafikie hapa na tutakumbushana ya kwamba wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allah.